مذہب اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور مذہب اسلام میں سب سے پہلا مہینہ ہی جس سے سال کی شروعات ہوتی ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تعالی شانہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے. چار محترم اور عزت والے مہینے بتلائے, اس میں محرم الحرام کا بھی نام ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شفاعت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مہینہ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے عزت والا مہینہ سمجھا گیا ہے, اور دسویں محرم کا دن حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عزت والا چلا آ رہا ہے, اور اس مہینے کی عزت والا ہونا قیامت تک باقی رہے گا. بیچ میں یہ اس کی عزت و احترام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمارا مسلم سماج اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں اور اس رات میں شہید ہو گئے, اس لیے دسویں محرم کا دن فضیلت والا ہے. یہ بالکل غلط ہے. ان کی شہادت ہوئی دسویں محرم میں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر یہ مہینہ تو پہلے سے عزت والا رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں, جبکہ نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے, اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, کہ جو مسلمان دسویں محرم کو اچھے سے اچھا کھانا کھائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے, اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دسویں محرم کو اچھے سے اچھا اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائے گا, اللہ اس کے گھر میں پورے سال برکتیں نازل فرمائے گا. یہ برکت ہے دسویں محرم کے دن کی, اور لوگ الٹا کرتے ہیں تو اس دن غم مناتے ہیں. اچھے سے اچھا کھانے کا حکم ہے. ابھی امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں محرم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. دسویں محرم کی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی, موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسیٰ علیہ السلام, حضرت ادریس اور ایوب علیہ السلام, حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہر زمانے میں یہ دن بہت بڑا ثواب والا رہا ہے اور اسے قیامت تک باقی رہنا ہے. بیچ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, وہ بھی دسویں محرم پڑ گئی. یہ بات دھیان سے سن لو کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑا ہے, یہ بالکل غلط. یہ دن تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا چلا رہا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید بھی نہیں ہوئے, اس سے پہلے دسویں محرم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دو روزے رکھے گا, نو اور دسویں محرم کا, بدھ اور جمعرات کا جو پرسوں سے آ رہا ہے, یا جمعرات اور جمعے کا جو دو روزہ رکھے گا, نو دس محرم یا دس اور گیارہ محرم کا جو دو روزے رکھے گا, آشاسم نے فرمایا اللہ اس کا ایک سال پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کرے گا اور ایڈوانس میں ایک سال پہلے کے گناہ معاف کرے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس محرم الحرام کے دن کی. یہ دن تو پہلے سے بڑا چلا آ رہا ہے, یہ ہماری جہالت ہے کہ اس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بڑا مانتے ہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ دن بڑا, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, رافضیوں کا عقیدہ ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو بالکل وہی عقیدہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. بعد میں یہ روزے کی فضیلت بیان کی اور بعد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. ایک اتفاق تھا, اچانک کا معاملہ پیش آ گیا کہ یہ دن تو پہلے سے بڑا تھا اور اللہ کو کرنا ہوا کہ دسویں محرم میں اور چاند لگ گئے, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور نواس رسول کی بنیاد پر لوگ اس کا ماتم کرتے ہیں, تازیہ بناتے ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے, گوشت کو حرام کر دیا اپنی ذات پر. قرآن پاک میں ہے نبیوں کو للکارا گیا کہ نبیوں جس چیز کو اللہ حرام نہ کہے تم اس کو کس طرح حلال کر سکتے. سب مل کر زور سے بولو, حرام کرنا اور حلال کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. نبی کو اجازت نہیں کہ کسی حلال کو حرام کہہ دے یا حرام کو حلال کہہ دے جب تک اللہ کا حکم شامل حال نہ ہو. وہ اتنا سبزی کھاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں سبزی کہ سبزی کا بھاؤ بھی محرم میں بڑھ جاتا ہے. ابھی آپ کو ہنسی آئے گی, پھر ایسے ایسے ڈھونگ کرتے ہیں شیعوں کو دیکھ کر, ان کا تو ایمان کا ہی کہاں ٹھکانا. کوئی بیچارہ پتلا دبلا ہو اور موٹا نہ ہوتا ہو, یا عورت پتلی دبلی اور موٹی نہ ہوتی ہو, پھر تازیوں پر منت مانتے ہیں. کس کی معلوم ہے؟ وہ کولا آتا ہے نا, کولا سبزی, اس کی منت مانتے ہیں کہ اس کو رکھیں گے تازیے پر تو یہ جاری ہو جائے گی. اور اگر کوئی بہت موٹا ہو اور پتلا دبلا ہونا چاہتا ہو تو سوکھے جو مچھلی آتی, سوکھی مچھلی بملے جسے کہتے ہیں, اس کی منت مانگتے. تو اس کی منت مانگیں گے تو وہ موٹا پتلا ہو جائے گا اور موٹی عورت دبلی پتلی ہو جائے گی. آپ بہت تعجب ہوگا, یہاں تو مجھے معلوم نہیں, ہمارے انکلیشور بھروچ میں یہ بہت ہے. اگر کوئی بچہ کی زبان میں لکنت ہے, بول نہیں پاتا, صحیح زبان نہیں کھل پاتی, تو پوپٹ لاتے. پوپٹ پوپٹ سمجھتے ہیں, توتا, پیرٹ, اس کو لاتے اور اس کی منت مانگتے ہیں. تو یہ پوپٹ کی منت مانیں گے تو پوپٹ جیسا بولنا شروع کر دے. اب آپ خود انداز لگا لو مسلم قوم کی جہالت کا, اور آپ کو انداز لگا لو کہ مسلم قوم کو صحیح راہ پر لانے کی کتنی ضرورت. سب مل کر زور سے بولو, کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے جتنے جوان بیٹھے ہیں یہاں, اگر یہ دین کے داعی بن جائے تو امت کے حالات بدل جائیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب اسلامی جہالت ہے, جو مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ حضرات ایسا کرتے ہیں. آمین کہو, اللہ ان سب کو سچی ہدایت نصیب فرمائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو شہادت پیش کی ہے, وہ خوشی خوشی شہادت پیش کی ہے. اور جھگڑا یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا حکومت پر قابض ہو گیا اور اس وقت مدینہ منورہ میں جو رہتے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے. امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے حضرت علی کرم اللہ جہو کے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کے ذریعے کہلوایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو, میرے باپ کے بعد میں آ چکا ہوں بیٹا یزید نام کا. مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا. فرمانے لگے کہ میں نے یزید کی بیعت کو اس لیے قبول نہیں کیا تو ایک کھلم کھلا گنہگار آدمی ہے, فاسق اور فاجر آدمی ہے, ظالم آدمی ہے. ظالم آدمی ہے, لہذا میں بیعت نہیں کروں گا. بس یہ مسئلے پر جھگڑا ہوا تھا اور سیدھی بات ہے, ظالم آدمی کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کرے, وہ اسلامی حکومت کس طرح چلا سکتا ہے. مجھے پورا سارا واقعہ تفصیل سے نہیں بتلانا ہے آپ کو اور نہ اس کی ضرورت ہے ابھی. مجھے آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی منت و سماجت کر کے فرمایا کہ تم ہمیں لڑائی پر مجبور مت کرو, لڑائی تو اسلام میں گناہ کی بات ہے, اور آپس میں اللہ کے نام پر لڑ مرنا, لوگ ہنسیں گے, مگر بالآخر ان کو کوفہ بلائے عراق, کوفہ شہر میں, اور وہاں سے کربلا میں لائے گئے اور ان کے 72 آدمیوں سمیت انہیں شہید کر دیا گیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آخری درخواست پیش کی تھی کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو کیوں مارتے ہو, اس لیے کہ تمہارے پاس لشکر بھی بڑا ہے, کم از کم لڑائی اس لیے ختم کر دو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. مگر وہ یزید کی پلٹن نے نہیں مانا اور بالآخر ان حضرات نے اللہ کی راہ میں شہادت پیش کر دی. یہ واقعہ سنہجری 60 میں پیش آیا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شہادت, ان کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑا ہے, وہ بالکل غلط ہے. یہ دن تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا چلا آ رہا اور قیامت تک یہ دن بڑا رہے گا. اس کی بڑائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں, وہ جس شان سے ہے دسویں محرم کا دن اسی شان سے رہے گا. ہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دسویں محرم کے دن ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آ گئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں لے جایا گیا اور انہیں جنت سے نکالا گیا, یاد رکھو مسلمانوں, تو وہ دسویں محرم کا دن تھا, آدم علیہ السلام کے زمانے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے لشکر سے چھٹکارا ملا اور فرعون ڈوبا دریائے نیل میں. سب مل کر بولو کون سا دن تھا؟ دسویں محرم کا دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش دسویں محرم کو ہوئی ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا تو وہ دسویں محرم کا دن تھا. کہیں تو چلے گا تم گھر چلا وہ چلے گا. معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پیش آیا دسویں محرم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو دسویں محرم کو. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا تو دسویں محرم کو. حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانی آئی اور چھٹکارا ملا پریشانیوں سے تو دسویں محرم کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے دسویں محرم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑے بڑے واقعات جو پیش کیے وہ دسویں محرم کو پیش آئے. اس لیے یہ دن پہلے سے بڑا چلا رہا. اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محرم کے دو روزوں کو رکھنے کی بڑی تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی ختم کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. اپنے ساتھیوں کو لے کر جب مکہ میں میدان تنگ ہو گیا تو مدینہ شریف پہنچے. یہاں اگر آپ نے دیکھا تو یہودیوں نے مدینہ منورہ میں دسویں محرم کا روزہ رکھا تھا اور عیسائیوں نے بھی دسویں محرم کے دن کا روزہ رکھا تھا. آشرف ان کے پاس گئے اور پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومون له. آج کون سا ایسا دن ہے کہ تم روزہ رکھ رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹکارا ملا فرعون اور لشکر سے تو دسویں محرم اس کے شکرانے میں ہم نے دسویں محرم کا روزہ رکھا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی سے پوچھا گیا کہ تم نے دسویں محرم کا روزہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا کیا تھا اس لیے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَادِ مُوسَى وَعِيسَى مِنْكُمْ. یہودی اور عیسائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم بھی ایمان لاتے ہیں ان سے زیادہ تو ہمارا حق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی صرف دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 ملاؤں گا یا 10 کے ساتھ 4 کا روزہ ملاؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دسویں محرم کا دن آتا تھا اساتذہ مجھ سے پہلے ہم صحابہ کو بڑی تاکید فرماتے ہیں دسویں محرم کا روزہ رکھنے 9 اور 10 یا 10 اور 11. اور اساتذہ ہم سے عہد و پیمان لیتے تھے وعدہ مضبوط کرواتے تھے. کیوں؟ کہ یہ دسویں محرم کا روزہ دھیان سے سنو شروع اسلام میں دسویں محرم کا روزہ فرض تھا اور بعد میں جب رمضان المبارک کا حکم آیا کہ پورا مہینہ روزہ رکھو تو دسویں محرم کے روزے کو اللہ نے نفل کر دیا، مگر ثواب وہی باقی رکھا جو فرض کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان یہ دو روزے رکھے گا تو کفر سنة التي قبلها وسنة التي بعدها، جو مسلمان ایک دن پہلے یعنی نو کا روزہ رکھے اور ساتھ دس کا رکھے، یا دس کے ساتھ پیچھے جائے گیارہ کا روزہ رکھے، یعنی دو روزے رکھے، تو اللہ اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ثواب فرض کا دیا. جب رمضان کا حکم آیا تو دسویں محرم کا روزہ نفل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے وعد و پیمان لیتے تھے، میں آپ سے وعد و پیمان لیتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لیتے تھے. میں آپ کو تاکید کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں اور وعدہ لیتا ہوں، سب مل کر بولو کہ انشاءاللہ یہ دو روزے ضرور رکھیں گے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ بارہویں محرم آ جائے گی، جنہوں نے نہیں رکھا پھر افسوس ہوگا. لاکھوں مسلمان دنیا میں رکھتے ہیں اس دن کے روزوں کو، یہ اصل کام کرنے کا ہے. اور روزہ رکھو تو افطاری یا رات کے کھانے میں، اور نہ رکھو تو دن میں بھی. دسویں محرم کو اچھے سے اچھا کھانے کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو اپناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسویں محرم کو گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا اللہ پورے سال اس کے گھروں میں برکت نازل فرمائے. باقی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں بعد میں پیش آئی، وہ چاہے دسویں محرم کا دن تھا مگر دسویں محرم کا دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بڑا نہیں، وہ دن تو پہلے سے بڑا چلا رہا. اب رہا مسئلہ شہادت کا، بے شک وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مگر ان کی شہادت اور موت کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردار نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے تمہیں عقل نہیں. سب مل کر زور سے بولو امام حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب زندہ ہے تو سب بتلاؤ. اب دوسرا جواب دو، زندوں پر کبھی غم اور ماتم کیا جا سکتا ہے؟ کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا ہے ماتم وہ کرے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہدا کے، یعنی جو شہیدوں کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ ماتم کرے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو مردہ سمجھتا ہے وہ ماتم کرے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے. وہ تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو زندہ ہے، ان کے رب کی طرف سے انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے خاطر لڑائی لڑی یزید کے ساتھ، حقیقت میں دیکھنے جاؤ تو جیت جو ہوئی ہے وہ امام حسین کی ہوئی ہے اور یزید ہارا ہے، لیکن یزید نے اپنی آخرت خراب کی رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا. سب مل کر بولو سیدنا امام حسین جیتے کہ یزید جیتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ جیتے. تو جیتنے والے پر کبھی ماتم کیا جاتا ہے؟ تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. جو شہید ہو گیا قرآن تو انہیں زندہ کہتا ہے اور زندوں پر ماتم نہیں کیا جاتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، کہ جو لوگ شہید ہو کر مرتے ہیں انہیں جنت میں پوچھا جاتا ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑی عزت شہیدوں کی اللہ کے یہاں. انہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے, تو شہید ایک ہی تمنا کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی بستر پر موت دے مگر شہادت کی موت عطا فرما. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا, تمنا صرف ایک چیز کی باقی ہے. کہو کیا؟ کیا آپ دنیا میں واپس بھیج دیں اور آپ کے راہ میں شہید ہوتے رہے اور جنت کا جو شہید کا درجہ ہے حاصل کرتے رہے, قیامت تک یہ چلتا رہے, ہماری تمنا یہ. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہید یہ تمنا کرتا ہے اللہ واپس بھیج دے, واپس شہید ہو جاؤں اور قیامت تک ہوتا رہا اور یہ جنت کے درجات لیتا رہا. مشکات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کیا گیا, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْأُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میرا جی چاہتا میں قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں, ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں, میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں, یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے شہادت کی موت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے, اللہم ارزقنی شہادت عند الموت, اللہ موت سے شہادت کی موت عطا فرما. اور بلد رسول میں یعنی مدینہ منورہ میں اللہ تجھے موت عطا فرما. چنانچہ مدینہ منورہ ہی میں شہادت ملی, انتقال وہی ہوا اور مدینہ منورہ ہی میں دفن ہوا. سیدنا عمر فاروق علی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں تلوار ماری گئی, شہید ہو گئے اور زبان مبارک کا پر یہ الفاظ تھے, خشتو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 18 ذی الحجہ کو. ابھی جو بقرعید کا موسم گیا, بقرعید کے بعد 8 دن کے بعد ان کی وفات ہوئی, وہ شہید ہوئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی. محرم وہ بھی شہید ہو کے سردار بن گئے. ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, اور ایک بچے کو جیسے دفنایا جاتا ہے ایسے ان کے بدن کے ٹکڑوں سمیت ان کو دفنایا گیا. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے, اسلام کے اتہاس کا, تو مسلمانوں اسلام میں کوئی مہینہ کوئی دن اور رات ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کے بندے نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان نہ کی. بولو بھائی خالی ہے کہیں؟ کوئی مہینہ اور کوئی دن خالی نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ تازیہ اور غم منانے جائیں گے تو پھر تو سال بھر میں کبھی خوشی بھی نہیں کر سکتے اور شادی بھی نہیں کر سکتے. آپ کتنا غم مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول کو تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. سب مل کر بولو 12 ربیع الاول ہمارے لیے کچھ چھوٹا موٹا دن ہے کیا؟ کیا امت کے لیے کوئی چھوٹا دن ہے؟ وہ سارے نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما دے, ان کے لیے کوئی تعزیہ اور غم کیوں نہیں کرتا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی محرم کو شہید ہوئے, ان کے لیے کوئی تعزیہ اور غم کیوں نہیں کرتا؟ ان کے لیے کوئی چھاتیاں کیوں نہیں پیٹتا؟ کالے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ شہید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, سید علی کرم اللہ جو شہید ہوئے, ان حضرات کے لیے کوئی تعزیہ اور کوئی غم اور ماتم کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اور غم اور ماتم کرنے والوں کی حالت کبھی ایسی ہوتی ہے؟ آپ کبھی دیکھنا مسلمان جو ماتم کرتا ہے, شیعہ کرتے ہیں, ان کے چہروں سے آپ کو کبھی غم لگتا ہے؟ یہ تو 10ویں محرم کو روزے رکھنے کے بجائے شربتیں پیتے ہیں. آپ جاؤ محلے محلے گھوم کر دیکھو لوگ شربت کے جو ہے پی رہے ہیں برابر, شربت کے گھونٹ مار رہے ہیں, اور جو انتہائی جاہل ہے وہ شراب کے گھونٹ مارتے ہیں. لکھنؤ میں ایک ہندو کے پاس شراب بیچنے کا لائسنس ہے, لکھنؤ میں یو پی میں, اس کا انٹرویو اخباروں میں آیا تھا. تو محرم دسویں محرم کو آپ کی شراب کتنی بکتی ہے؟ ان کے پورے آل انڈیا میں سب سے بڑے تاجر وہی نکلتے شیعوں کے اور مسلمانوں کے لکھنؤ میں. اس کا انٹرویو آیا تھا, اس نے یہ جواب دیا تھا کہ دیوالی اور ہولی پر اتنی نہیں بکتی جتنا دسویں محرم کو بکتی ہے. آپ انداز لگا لو اتنی فضیلت والا دن حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور مسلمان اس دن شراب پیتا ہے. اب تو ہولی اور دیوالی کی طرح گلال کھیلنے لگے, ایک دوسرے پر رنگ کا چھڑکاؤ کرنے لگے, آگ جلاتے ہیں ٹائر جلا کے اور اس کے بیچ میں سے جاتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ بھیا ہم پریکشا پر اتر رہے ہیں, امتحان میں اتر رہے ہیں. کوئی پوری آگ بڑی آگ جلا کے اندر کودتا کیوں نہیں؟ ذرا کود کر تو دیکھو پھر بتلاؤ کہ ہم آگ جلاتے ہیں. بات تو ایسی نامناسب حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ چھوڑا آتا ہے اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں, آدھے کو یہاں چپکاتا ہے نہ آدھے کو یہاں چپکاتا ہے, ایسا والا بولے جیسے اس نے چھوڑا گھوپا ہو. ایسا کر کے راستوں پر چلتے ہیں. آپ سوچ لو کہ مسلم قوم میں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سی او نے تو اتنی حد کر دی کہ 40 دن تک کالے کپڑے پہنتے ہیں, شادیاں پیٹتے ہیں, غم مناتے ہیں, محرم میں شادیاں نہیں کرتے. مذہب اسلام کو پڑھنا تو مسلمانوں بہت ضروری ہے. محرم کے مہینے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ایک نکاح ہوا ہے. سیدنا امام حسین کی شہادت جس سال پیش آئی اسی محرم میں کئی صحابہ کرام کے نکاح ہوئے ہیں. یہ سب اپنی طرف سے اسلام بنا رکھا ہے لوگوں نے, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں غیر مسلمین کو دیکھا دیکھی, ان کے جلوسوں کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے شروع کیا, اور یہ تازیہ کی بدعت تیمور لنگ نے شروع کی تھی سنیجری 8 میں, اور ہمایوں جب دلی کی تخت پر آیا اور گادی پر آیا دلی کی گادی پر, اس زمانے میں جو اس نے تازیے بنوائے تھے اس میں 40 تولہ تو سونا ڈالا تھا. مسلمانوں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ تیمور لنگ میں شروع کیا تھا سنیجری 8 میں, باقی کوئی غم اور ماتم جانتا ہی نہیں تھا. 7 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سنیجری 7. آج 1427 ہو گئی, بولو بھائی ہوئی نہیں ہوئی؟ 1350 برس اوپر ہو گئے. تیمور لنگ کے زمانے تک کسی نے کوئی غم اور ماتم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین سب جانتے تھے اللہ کا حکم کہ اسلام میں کسی کے انتقال کے بعد صرف بولو کتنے دن غم منانے کی اجازت ہے؟ صرف 3 دن. اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ غم منانے کا حکم آیا ہے, عورت کے لیے جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے 4 مہینے اور 10 دن غم منانے کا حکم دیا ہے, عدت جسے ہم کہتے ہیں. یہ 2 کے سوا کسی تیسری جگہ غم منانے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں. جو کام کرنے ہیں کہ وہ نہیں کرتے لوگ, اور جو نہیں کرنے کے وہ کام کرتے ہیں. اور ہم آپ کے یہاں اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ اور نبی کی صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے. اس لیے مسلمانوں میں عرض یہ کر رہا تھا, اگر غم منانے جاؤ گے تو کوئی دن اسلام میں خالی نہیں ملے گا جہاں لوگ اللہ کی راہ میں شہید نہ ہوئے ہو. پھر تو آپ کو ہاتھ دھو لینا چاہیے خوشیوں سے, کوئی خوشی منا ہی نہیں سکتا. محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جماد الاولی جماد الاخری رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ سارے مہینوں میں اللہ کے بندے شہید ہوئے اللہ کی بندیاں شہید ہوئی آپ کب تک غم مناتے رہو یہ مہینہ اور دسویں محرم کی فضیلت پہلے سے ہے لہذا جو حکم پہلے سے چلا رہا ہے اسی کو کر لو اور وہ ہے نو اور دس کا روزہ رکھنا یا دس یا گیارہ کا روزہ رکھنا اور دسویں محرم کو اچھے سے اچھا خود بھی کھانا کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ اور یقین نہ آئے تو آج یہ دسویں محرم آئے گی یقین نہ آئے تو اچھے اچھے پکوان بنا کے کھاؤ اور کھلاؤ گھر والوں کو دیکھو اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے کھانے کھلانے کے بعد آئی تو یہ بھی یاد رکھتے چلو کہ مولانا نے کھانے کا ذکر کیا تھا لہٰذا دسویں محرم کا روزہ ہی مت رکھو تو کھانا تو آپ افطار کے بعد اور مغرب کے بعد بھی کھا سکتے بولو بھائی کھا سکتے نہیں کھا سکتے گھر والوں کو بھی افطار کرا اور رات کے کھانے میں اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے یہ دسویں محرم کا دن پہلے سے عزت والا رہا ہے غم منانے جاؤ گے تو ساری زندگی غم مناتے رہو گے خوشیاں کبھی نہیں آئیں تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم نامناسب حرکتیں کرتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتے اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان له الخيرة من أمرهم مسلمانوں موت کے بعد یہ تعلیمات پھر فائدہ نہیں دے گی ابھی موت سے پہلے سمجھ لو اللہ فرما رہے کسی مسلمان مرد کے لیے کوئی حق نہیں اور کسی مسلمان عورت کے لیے بھی کوئی حق نہیں کہ جب اللہ اور نبی کا حکم ان کے سامنے آ جائے تو پھر اپنے من کے چوٹ لے چلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں جب اللہ اور نبی کا حکم آ جائے تو تمہارا فرض ہوگا اللہ اور نبی کے حکم کو ماننے سب مل کر انشاءاللہ بولو کہ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ضرور مانیں گے اللہ توفیق عطا فرمائے ورنہ مسلمانوں ایک دن میری اور آپ کی موت آ جائے اور یہ بے وفا دنیا مجھے اور آپ کو بھول جائے بڑے سے بڑا میں اور آپ بن جائیں مگر اللہ موت کے ذریعے قبرستان ضرور لے جائیں گے اور اپنے دربار میں حاضر کرے گی آج ہی اثر کے بعد خبر آئی کہ فدائے ملت جمعیت علماء ہند کے صدر اور ایک زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے کامیاب مدرس اور استاد حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ آج انتقال فرما گئے پوری امت کے لیے اس شخص نے زندگی وقف کی تھی صبح فجر کے بعد ان کا جنازہ لیا جائے گا ابھی دلی سے روانہ ہو گئے ان کی میت کو لے جا گیا دیوبند ایک زمانے میں وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے سانسد سبھی رہے مگر مسلمانوں پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے مگر ان کی نیکی کی اور دینداری میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے 88 سال کی عمر پائی ابھی میں نے 2 مہینے پہلے ہمارا ایک پیپر نکلتا ہے دین دنیا نام سے اس میں حضرت کی دعا کے لیے اور صدقہ کرنے کے مسلمانوں کو میں نے نصیحت کی تھی اور 2 مہینے کے بعد انتقال فرما لے کتنے بڑے آدمی تھے ایک مرتبہ حضرت ہمارے گاؤں دیوا تشریف لائے تھے ابھی دو تین سال پہلے جب امریکہ نے عراق پر قبضہ جمایا بی بی سی لندن آپ ریڈیو پر سنتے ہیں بھائی سنتے ہیں نہیں سنتے بی بی سی لندن والے نے دلی فون کیا جمعیت کے آفس پر کہ ہم مولانا اسد مدنی صاحب دامت برکات ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہاں دلی سے بتایا کہ مولانا تو گجرات میں ہے اور گجرات میں بھی آج کا پروگرام مولانا کا دیوا گاؤں میں. ہماری بڑی بہن کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے دیوا میں. بی بی سی لندن والوں کو دیوا گاؤں کا فون بتلایا گیا تو بی بی سی لندن والوں نے دیوا فون کیا, مغرب اور عشاء کے بیچ میں مولانا کا انٹرویو لیا. جو بی بی سی لندن آج پوری دنیا میں مشہور ہے, انہوں نے دیوا فون کر کے کہ امریکہ نے جو قبضہ کیا ہے اور حملہ کیا ہے وہ آپ کے نزدیک آپ کی کیا رائے ہے. آپ انداز لگاؤ کہ اس شخص کو اللہ نے دنیا میں کتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ بی بی سی لندن والا دلی فون کرتا ہے, دلی سے دیوا فون کیا. پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے مگر آپ نے کبھی کرتا پائجامے کے بغیر کوئی ڈریس میں اور نہیں دیکھا. اتنی بڑی تو ماشاء اللہ داڑھی تھی حضرت, مگر آج ان کی بھی انتقال کی خبر آ گئی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور امت کی طرف سے اللہ حضرت کو بہترین بدلا عطا فرمائے, اور اللہ حضرت کی جگہ کوئی بہترین نائی امت کو عطا فرمائے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے, مسلمانوں اتنے بڑے آدمی تھے آج وہ بھی دنیا سے چلے گئے. بھائی بولو زور سے, چلے گئے نہیں چلے گئے؟ یہی حال میرا اور آپ کا ہونے والا ہے. اور وہاں کام آئیں گے اللہ کا اور نبی والے بتلائے ہوئے اعمال اور احکام, جس کو بھی قرآن میں کہا گیا کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی حق نہیں کہ جب اللہ اور نبی کے حکم آ جائے تو اپنے من کی بات چلائے, انہیں کوئی حق نہیں. سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں اللہ کے حکم کو دیکھنے کا ہے. کل اٹھ کر موت آ جائے گی. یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں میدان میں, ایک دن سب اس دنیا سے غائب ہو جائیں. دنیا تو پریشانیوں کا گھر ہے. یہاں تو کب موت آ جائے کوئی ٹھکانا نہیں, کب بیمار ہو جائے انسان کوئی ٹھکانا نہیں. آنند فانن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یوں بھی اگر تندرست رہا اور زندگی رہی تو اب انسان کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے. زندگی کس گلی میں شام ہو جائے زندگی کی کوئی ٹھکانا نہیں. انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے پہلے وہ پوری تیاری کر لے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس موت سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو, جس موت سے تم سب بھاگتے ہو. زلزلے اور دھرتی کم میں پوری انسانیت بھاگتی. امریکہ میں کیٹرینا کا طوفان کی خبر آئی تھی صرف مسلمانوں, کیٹرینا سے 500 کلومیٹر دور تک لوگ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے. اتنا بھاگے گاڑیاں لے کر کہ گاڑی کی ٹنکی میں پیٹرول بھی نہیں تھا اور آگے ٹریفک جام جائے کہاں, گاڑیاں اسی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے. 20 لاکھ کی پبلک مسلمانوں سے اس کی خبریں سن کر بھاگی تھی مکانوں کو چھوڑ کر. یہ کیٹرینا کا جو طوفان ہے وہ سمندر سے اٹھنے والا خدائی ایک طوفان ہے. جب اللہ اپنی ایک مخلوق بے جان مخلوق کو کھڑا کرتا ہے ہوا اور پانی کو تو انسانیت بھاگتی ہے, تو قیامت کی دن جب خدا خود ہی سامنے آئے گا تو انسانیت کیسی بھاگے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو اپنا دیدار نہیں کراتے. جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. باقی ہے دنیا کی جوانی چار دن کی. 20 سال کی عمر میں نوجوان اچھلتا ہے, 35 تک اچھلتا ہے اور 40 کے بعد اس کا ڈھلوان آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے جس بڑھاپے میں انسان کی عقل بھی چلی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. یہ دنیا تو فانی ہے, یہاں اچھے سے اچھا کھانا کھاتے پیشاب اور پاخانہ ہو جاتا ہے, پسینہ نکلتا ہے, اور جو اچھی چیز تیار ہوئی ہو بدن میں دوڑنے والا خون وہ بھی ناپاک. ہاتھ میں کیا ہے, بالآخر موت آ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری اس کا علاج بھی اتارا, مگر دو بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج کسی کو بتلایا نہیں, اور سب مل کر بولو قیامت تک بتلائیں گے بھی. فرمایا پہلا الحرج, بڑھاپا, جب انسان بڑھا ہو جائے اس کا علاج اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا. سب مل کر زور سے بولو, ہے کسی کے پاس علاج؟ اور دوسری بیماری بتلائی الموت, وہ انسان کی موت, اس کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں. بھائی یہاں پر زندگی ختم ہو جائے. اور در جنت کے بارے میں فرمایا, جنتی سارے مسلمان ہوں گے, اللہ اعلان فرمائیں گے, ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اے جنتی, اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے, تمہیں موت اور بڑھاپا نہیں آنا ہے, ہمیشہ رہو, تمہیں کبھی موت نہیں آئے. ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا ابدا. اب تم یہاں ہمیشہ نعمتوں میں رہو, یہ نعمتیں تمہاری چھینی نہیں جائے گی. دنیا میں مسلمانوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں تو رات دن دیکھتا ہوں, ابھی انگلینڈ سے ایک صاحب آئے تھے, دنیا میں جو نعمتیں دی جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بھی باقی رہے, کبھی کبھی وہ نعمتیں اللہ دنیا ہی میں چھین لیتا ہے. بھائی زور سے بولو, چھینتا ہے کہ نہیں چھینتا ہے؟ کتنے لوگوں نے بنگلے بنائے مگر ایسا سر پہ قرض آیا کہ وہ بنگلہ بیچنا پڑا اور کرائے کے مکان پر آج بھی صورت میں لوگ رہ رہے ہیں. میرے پاس تو ایسے قصے ہیں کہ آپ کو انگلیوں پر گنا سکتا ہوں. ابھی انگلینڈ سے ایک صاحب آئے تھے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ان کی فیکٹری پر کہ تقریباً 100 آدمی ان کی فیکٹری میں کام کرتے تھے, مگر ابھی وہ آ کر گئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا پچھلے 2 سال میں اتنی پریشانی آئی کہ آج میں خود دوسرے کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں. اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے. مسلمانوں, یہ دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا, ضروری نہیں. کوئی خوبصورت ہو یا تندرست ہو یہ نہ سمجھے, اللہ چہرے پر کوئی بیماری ڈال دے انسان بھدا ہو جائے, جوانی بڑھاپے میں بدل جائے. مرد ہو یا عورت, دنیا کی عزت بھی فانی, دنیا کی خوبصورتی بھی فنا ہونے والی, دنیا کی مال و دولت بھی فنا ہونے والی. آج کوئی بادشاہت کی کرسی پر ہے اور کل نہیں. پچھلے سال ہمارے اوپر بی جے پی حکومت کر رہا تھا اور ابھی جو سرکار ہے وہ یو پی ای سرکار ہے. اللہ نے اس کو اٹھا کے ہٹا دیا. پاکستان میں پہلے نواز شریف صاحب تھے, اب جنرل مشرف پرویز کی حکومت آ گئی. صدر صدام حسین پہلے بادشاہ تھے, آج جیل خانے میں. بولو بھائی, ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے انصاف فرمایا, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یہ آیت کے بارے میں سن لو. اللہ فرما رہے اللہ کی وہ ذات ہے جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے, جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے بے عزت کر دے. یہ قرآن پاک میں ہے. اور اس آیت شریفہ کے بارے میں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے سر پہ قرض آ جائے اور وہ ٹوٹ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو مسلمان یہ تیسرے پارے کی آیت کو بار بار پڑھتا رہے گا بار بار پڑھتا رہے گا تو اللہ نے فرمایا میرے ذمہ ہے اس کا قرض پورا کر. اور اتنی مجرب عمل ہے, اتنی مجرب آیت ہے کہ جس کے سر پر قرض ہو وہ چند دن پڑھ کے دیکھ لے اللہ خود ہی اسباب باہر نکال دے, قرض سے دور ہٹا دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزت, بادشاہت, مال و دولت, خوبصورتی, جوانی, یہ چار پانچ نعمتیں جس پر انسان اچھلتا ہے کودتا. اور یاد رکھو مسلمانوں, یہ پانچوں پانچ نعمتیں اللہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے. بھائی زور سے بولو, دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے. یہ کوئی بڑی دولت نہیں, بڑی دولت تو میرے اور آپ کے پاس ہے. اور سب مل کر بولو وہ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی دولت. یہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں, اہل ایمان ہی کو دیا. اور وہ نعمتیں تو ساری دنیا کی قوموں کو دیتا ہے, چلتے پھرتے بھنگی کو بھی دے دیتا ہے. مگر ایمان اور نیک اعمال کی توفیق اسے ہی دیتے ہیں جس سے وہ پیار کرتے ہیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئے, مگر اللہ نے ان کے حق میں کتنا پیارا فیصلہ کیا کہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی. اور ان کے حکومت کے زمانے میں اسلام 40 لاکھ چورس کلومیٹر زمین پر پھیل گیا. اسکوائر فٹ نہیں, کلومیٹر, 40 لاکھ چورس کلومیٹر. علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 40,000 تو مسجدیں بنوائی تھی, 4,000 ہاسپٹل اور 4,000 مہمان خانے بنائے, مسافر خانے بنائے. اللہ نے موت دی تو نماز کی حالت میں موت دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہید ہو گئے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, یہ دنیا چند دن کی ہے, وہاں جو کام آنے والی چیزیں وہ موت سے پہلے تیاری کرنا. اگر آپ پاکستان اور انگلینڈ کا روپیہ کسی دکان پر لے کر جاؤ اور کہو کہ فلاں چیز ہم کو دے دو, بھائی سب مل کر بولو کوئی دے گا کوئی چیز؟ نہ. وہ کرنسی انڈیا میں نہیں چلے گی, انڈیا میں انڈیا کی کرنسی چلے گی. یا انڈیا کا پیسہ پاکستان لے کر جاؤ اور کسی دکان پر دو, وہ نہ کہے گا کہ ہمارا روپیہ لاؤ. یہ سیدھی سادھی مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ دنیا کے ڈھگوسلے قبر میں اور موت کے بعد اور قیامت کو کبھی کام آنے والے نہیں. اگر آپ کا وقت حلال روزی میں لگا ہے تو وہ قبول ہوگا, مگر یہ فرصت کے اوقات میں کھیل کود کرنا, وقت کو بیکار کرنا, نمازیں نہ پڑھنا, روزے نہ رکھنا اور چھوٹ جائے تو قضا نہ کرنا, یہ ساری چیزیں موت کے بعد رلانے والی ہے. آج تو ہم کہہ لیں گے کہ میرا مکان کتنا شاندار, میری گاڑی کتنی شاندار, میرا بزنس کتنا آگے بڑھا ہوا, مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں. سورت کے مسلمانوں, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک شاعری پڑھتے تھے, ایسی شعر یاد کر لیا کرو. وہ فرماتے تھے کہ دنیا دار مسلمان مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ایسی رہی اور ویسی رہی, وہاں جا کے دیکھو کہ کیسی رہی. قبرستان میں جاؤ اور اگر اللہ نے وہاں چھوڑ دیا تو سمجھو کہ کامیاب. دنیا میں کامیابی خوبصورتی پر نہیں, جوانی پر نہیں, مال و دولت پر نہیں, عزت پر نہیں, یہ نعمتیں تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے, مگر اصل چیز جو چیز اللہ کو چاہیے وہ ایمان اور نیک اعمال. ہم سچ بولیں, جھوٹ سے بچیں, وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں, ماں باپ کی فرما برداری کریں, بیویاں شوہر کی بات کو مانے اچھائی اور بھلائی کے کام دیں، اور مرد لوگ چاہیں کہ بیوی بچوں کا احترام کریں روزی روٹی پہنچا کر اور ان کی ہر چیز کا خیال کر کے، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، سر پر کوئی قرض کا روپیہ نہ ہو، اس حالت میں قبر میں نہ جائیں، دنیا میں اپنے اصال ثواب کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاؤ، باقی یہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اب تو مسلمانوں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لاؤڈ سپیکروں میں بیان ہونے لگے، لائٹوں میں آپ بیٹھنے لگے، اب تو اسلام کو سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے، آخرت کو سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کو دنیا بھر میں جگہ جگہ کیمرے راستے پر لگے ہوئے ملیں گے، آپ انڈیا میں شاید دو تین جگہ ہے، دلی میں ہے کہیں کہیں اور بنگلور وغیرہ میں، روڈ پر آپ کو کیمرے معلوم، باقی یورپ اور امریکہ میں تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے۔ یہ کیمرے کیا چیز ہے؟ یہ آخرت کی یاد دلاتے۔ اگر آپ لال لائٹ پر اپنی گاڑی لے کر بھاگ گئے تو کیمرہ آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ کو پکڑ لے گا، بولو بھائی پکڑے گا نہیں پکڑے گا، کیچ کر لے گا۔ آپ اگر بھاگ بھی گئے دلی میں اپنی گاڑی لے کر تو وہاں کی پولیس کے پاس آپ کا نمبر پلیٹ آ گیا، اور آل انڈیا میں ڈائل کر کے پوچھ لیں گے، وہیں پر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ GJ5 دیکھیں، یہ تو سورت کی گاڑی گجرات کی، اور GJ5 بھی پی پی بجا کے بھاگا تھا یہاں سے۔ آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ کی کیسٹ آ گئی، وہاں کی پولیس یہاں کو خبر کرے گی اور یہاں کی پولیس آپ کے یہاں چھاپا مارے گی، آپ تو لال لائٹ پر بھاگ گئے تھے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو کیسٹ آپ کو ٹیلی ویژن پر بتلائیں گے کہ دیکھو فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اتنے وقت پر آپ کی گاڑی لال لائٹ پر سے پاس ہوئی۔ بھائی سب مل کر بولو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے؟ یہ کیمرے کیا چیز ہے؟ یہ آخرت کی یاد دلاتے کہ انسان تو گاڑی چلانے کا تیرا خود کا عمل ہے، تو خود ریکارڈ کرنے لگا تو تیرا مالک جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا وہ تیرے اعمال کو ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ بولو بھائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو خود ہی اپنے اعمال کو ریکارڈ کرنے لگا، تیری آوازیں کیسٹ میں ٹیپ ہونے لگی، یہ بولنا تیرا ایک عمل ہے، تو خود ہی ریکارڈ کرنے لگا۔ اللہ نے تجھے اتنی طاقت دی ہے تو کیا خدا میں طاقت نہیں کہ تیرے نام اعمال کا ریکارڈ تیار کرے؟ وہ آسمان اور زمینوں کا مالک ہے۔ اب تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام سمجھنا آسان ہو گیا۔ آج کل ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑیاں، یہ سکوٹر، یہ رکشہ، یہ موٹر کاریں، یہ ہوائی جہاز، یہ سٹیمر، یہ ہمارے جوان ایسا سمجھتے ہیں کہ انسان نے بنا۔ ارے انسان بیچارہ اپنے آپ ہی کو نہیں بنا سکا، وہ کیا خاک پیدا کرے گا؟ بولو بھائی پیدا کرے گا کچھ بھی؟ ہاں اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، اللہ جیسی ضرورت پڑتی انسانوں کو راستہ بتلا دے کہ یہ مشین تیار کرو، اب یہ مشین کی ضرورت، اب یہ تیار کرو، جیسی جیسی ضرورت پڑتی جاتی اللہ تعالیٰ انسانوں کو راستے بتلاتے جاتے۔ جان سے سن لو، ایک دلیل سمجھا دوں پھر جلدی سے بات کو ختم کر دو۔ اگر یہ ٹو ویلر گاڑیاں اور موٹر کاریں انسان کہتا ہے میں بناتا ہوں، اور ادھر اللہ قرآن میں فرما رہے کہ میں بنانے والا ہوں اس کا، قرآن نے تو ایک ایسی دلیل پکڑی کہ انسان کا ناک دبا دیا۔ انسان سے اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے بنانے والا اور پیدا کرنے والا کسے کہا جاتا ہے، تجھے خبر ہے؟ پیدا کرنے والا قرآن کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز پیدا کرنے چاہے پیدا کر سکے، مگر جس چیز کو پیدا کیا اس کو مارنے کی بھی طاقت رکھتی ہو اس کے پاس۔ بھائی سب مل کر زور سے بولو، بات سمجھ میں آئی؟ جو پیدا کرتا ہے اسے مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ نے ناک دبا دی انسان کی کہ تو کہتا ہے گاڑیاں، موٹر کاریں، ہوائی جہاز تو نے بنایا، تو تو نے کیسی مخلوق پیدا کی کہ مخلوق اپنے مالک کو ہی مار ڈالتی ہے، انسان کو ہی مار ڈالے؟ ارے بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے کیسی گاڑیاں بنائی کہ وہ گاڑی کے نیچے تو آ جائے تو تیرا کچھ ہو جائے، تو نے کیسی ٹرین بنائی کہ ٹرین کے نیچے تیری موت آ جاتی، تو نے کیسا پانی کا جہاز بنایا کہ تجھے اندر لے کر چلا جاتا، یعنی بنانے والے کو وہ مال ڈالے، یہ تو الٹی گنگا ہوئی۔ اور پیدا کرنے والا، قرآن کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے تو اس کو تو مار سکتا ہے، مگر وہ چیز اپنے بنانے والے کو مار، بولو بھائی، نہیں سکتی۔ تیرا گاڑیوں کے نیچے دب کے مر جانا، تیرا ٹرینوں میں مر جانا، تیرا ہوائی جہاز میں مر جانا، پانی کے جہاز میں مر جانا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ پیدا کرنے والے کو کوئی مخلوق مار نہیں سکتی ہے۔ تیرا مرنا ثابت کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کوئی دوسری اور وہ اللہ کی ذات ہے جس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ بولو بھائی، کوئی مار سکتا؟ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ کہ انسان اگر بنانے والا ہے تو پھر ان گاڑیوں کے نیچے مر کی جاتا ہے۔ آج ہی کوئی انسان سکوٹر میں، بڑی ٹرک اور ٹیمپو کے بیچ میں، ٹریکٹر کے بیچ میں بچار آ گیا، مشکل سے بچا ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو مسلمانوں میرے اور آپ کے استعمال کے لیے نعمتیں بنائی، اس کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ باقی موت تو ہر حال میں اللہ دے کر رہے گا۔ انسان نے آج تک کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، سب مل کر بولو حقیقت میں یہ چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور وہ اس کو بناتا ہے، وہ اس کو مار بھی سکتا ہے۔ سب کباڑی خانے میں جا کے دیکھ لو کتنی گاڑیوں کو فنا کر دی، اور قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو گاڑیوں کے بنانے والا انسان کو جا کے ختم کر دی۔ یہ حال میرا اور آپ کا ایک دن ہونے والا ہے، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ لاؤ ہمارے حکم کا حساب لاؤ۔ جیسے سورت کی نگر پالیکا گٹر لائن کا حساب مانگتی ہے، ٹیلی فون والے ٹیلی فون کا بل مانگتے ہیں، گیس والے گیس لائن کا، پانی والے پانی کا، جیسے ان کو ہر چیز کا حق وصول کرنے کا حق ہے، حساب لینے کا حق ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قیامت کے دن میں تم سے پوری زندگی کا حساب لینے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ زندگی میں نے دی۔ بولو بھائی، انہیں حق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے قیامت کا دن رکھا ہے، اور فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن دو ویسل بجیں گے۔ پہلا ویسل بجے گا اور وہ اتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا کہ جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے، اور پھر دوسرا ویسل بجے گا، وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جتنے لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قبروں میں تھے، قرآن پاک میں اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سب مل کر زور سے بے شک بولو، اس کے پاس دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ قرآن پاک میں تین چیلنج کیے گئے، وہ تین میں سے دو تو پورے کر چکا، اب ایک باقی۔ پہلی بار پیدا کرنا، دوسری بار موت دینا، اور تیسرا چیلنج ہے قیامت کے دن دوبارہ، بولو بھائی، زندہ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی بار سے بھی زیادہ آسان ہے۔ پہلی بار تو اللہ کے پاس کوئی مٹیریل بھی نہیں تھا، ہمارا اور آپ کا بدن بھی نہیں تھا، روح بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلی بار میں آسانی سے پیدا کر دیا جب تم کچھ نہیں تھے، تو دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، تمہاری روح ہمارے پاس ہے، تمہاری بدن کی مٹی ہمارے پاس ہے۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب صرف جوائنٹ کرنا ہے، پیدا نہیں کرنا ہے۔ مشکل ہوتا تو پہلی بار ہوتا، جب پہلی بار مشکل نہیں ہوا تو دوبارہ کیسے ہو؟ اس لیے کان کھول کر سن لو، کہیں موت کے بعد رونا نہ پڑے۔ جیسے انڈیا کا روپیہ پاکستان میں نہیں چلتا، ایسے موت کے بعد قبر میں اور قیامت کے دن دنیا کے ڈھگوسلے کبھی بھی کام آنے والے نہیں۔ اس سے پہلے پہلے نمازی بن جاؤ، اپنا ایمان اور عقیدہ اللہ سے مضبوط کر لو، روزے روزوں کی پابندیاں کرو، محرم کے دو روزے رکھو، زکات فرض ہو جائے زکات دے دو، حج فرض ہو جائے تو حج کر لو، قربانی واجب ہو جائے تو قربانی کر لو، صدقۃ الفطر واجب ہو جائے تو صدقۃ الفطر دے دو، روزی حلال کماؤ، حرام روزیوں سے بچو، شک والی روزی بھی پیٹ میں جانی نہیں چاہیے، اور ایسی مضبوط تیاری کرو کہ اللہ کی جنت میں مزہ آ جائے۔ ہمیشہ جوانی وہاں ملے گی، دنیا میں کسی کو جوانی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ بولو بھائی، ہے کسی کے پاس؟ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں نا، میں ان کو کہا کرتا ہوں یہ آنے والے زمانے کے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے، اور جتنی جوان ماں بہنیں، یہ آنے والے زمانے کی بری عورتیں۔ یہ خدا کا چیلنج ہے، آج تک اللہ کے چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ اور عقل سے سوچو عقل سے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. قرآن اور حدیث میں تو ہمارا ایمان ہے آنکھیں بند کر کے کہ اللہ اور نبی نے جنت کی جو تفصیل بتلائی ہمارا ایمان ہے. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی مگر اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے. مگر عقل سے بھی سوچو. دیکھو بڑی کام کی بات بتلا رہا ہوں, کسی کتاب میں نہیں ملے گی. عقل سے سوچو, جب میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت میں نے اور آپ نے اللہ کا ایک بھی حکم نہیں مانا تھا. جب حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے حکم کے مانے بغیر. بھائی بولو دی کہ نہیں دی؟ حکم کے مانے بغیر اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی اور ہم اس پر عاشق ہو گئے تو حکم کے ماننے کے بعد بولو بے شک ہمیشہ کی جنت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ جب حکم کے مانے بغیر اتنی خوبصورت دنیا دی ہے, آسمان و زمین کی, سورج اور چاند کی, ستاروں کی, دریاؤں کی, پہاڑوں کی, تو حکم کے ماننے کے بعد ہمیشہ کی جنت بھی دے سکتا. اب انسان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. آدمی یہی سے اپنی تیاری کر لے, ورنہ یاد رکھو یہ دنیا فانی, یہ بے وفا دنیا میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں. کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا, جو گیا وہ گیا. آپ کے ساتھ گاڑیوں پر گھومیں گے, ہوٹلوں میں جائیں گے اور دفن کرنے کے بعد ہر اپنے اپنے کام میں لگ جائے. پانچ روپے کوئی اس سال ثواب نہیں کرے گا. جو کچھ کام کرنا ہے مدرسوں میں, مسجدوں میں, کنویں کھدوانے میں, جو اچھے کام کرنے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے ہی جاؤ تاکہ قیامت تک ثواب ملتا رہے. اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دلواؤ تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے اللہ اور نبی کے حکم پر زندگی گزار سکے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد رونا پڑے. اس لیے میں خاص چیتاونی دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری زندگیوں میں غفلتیں ہیں اور اسلام چھوڑ کر دوسرے غلط طریقے کے کام کرتے ہیں, ان سب کو چھوڑ دو اور وہی کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. روزانہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو. بولو سب مل کر انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. نہ آتا ہے تو سیکھو, اور جب تک سیکھو نہ آتا ہو تو قرآن کو وضو کر کے دیکھا بھی کرو. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. اللہ کا ذکر کرو, دس منٹ کرو مگر پابندی سے کرو. درود شریف کی عادت ڈالو, استغفر اللہ کی عادت ڈالو, روزانہ دس پندرہ منٹ تنہائی میں بیٹھ کر دعاؤں کی عادت ڈالو. یہ دنیا یوں آئی اور یوں چلے جائیں گے. گزشتہ سال اسی مہینے میں آپ کے پاس آیا تھا, میرے اور آپ کی زندگی میں سے اللہ نے ایک سال ختم کر دیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا حاصل ہوا؟ سال چلا گیا ہمارے ہاتھ میں. اب کوئی یہ چاہے کہ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. 1992 سے سورت میں آتا ہوں میں, اور یوں تو 1989-90 سے آنا شروع کیا تھا میں نے جمعہ کی نمازوں میں. 1992 سے بھی لو تو آج 13 برس ہو گئے. کس طرح چل دن گئے پتا بھی نہیں چلا. بولو بھائی پتا چلا ہے؟ جو بوڑھے لوگ انہیں پوچھ لو جوانی کس طرح ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو پانچ سوال کرے گا قیامت کے دن, اس میں مین سوال یہی ہوگا, لاؤ میری جوانی کا حساب لاؤ, میں نے جو جوانی دی. بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, بچپنے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, پوچھیں گے تو جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے یاد رکھو, مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آج سیلے ہوئے کپڑے پہنے, کل کفن پہن کر قبر میں جانا ہے, اور وہاں نماز, روزے, زکات, حج, قربانیاں, زبان کا سچا ہونا, غیبت سے بچنا, تہمتوں سے بچنا, اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا, یہی چیزیں کام آنے والی. کسی مخلوق پر بھی ظلم نہ کرو, یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم نہ کرو, اور ایسی زندگی گزار کر جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کریں, کوئی ہمارے نام کا احسان ثواب کرے. تو مسلمانوں, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے, دسویں محرم کا دن بھی بڑا فضیلت والا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے. لہٰذا اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں وہ دو روزے رکھنے کے ہیں. اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ تو سی محرم کو گھر والوں کو. باقی جتنے خرافات ہو رہے ہیں اس میں شریک بھی مت ہو, اس میں پیسے بھی مت دو, ادھر جھانکو بھی نہیں, یہ سب گناہ کے کام ہیں. اگر اچھے کام ہوتے تو ہم نہیں کرتے. میں نے کل پرسوں کسی جگہ کہا کہ سعودیہ کا جو بادشاہ انتقال کر گئے شاہ فہد رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, انہوں نے دونوں حرم شریف کی اور حاجیوں کی کتنی خدمت کی. بولو بھائی کی کہ نہیں کی؟ بہت کی. اگر تعزیہ اور یہ خرافات جو اسلام میں ہوتے تو اس شخص کے پاس اتنی دولت تھی کہ پیور سونے اور چاندی کے تعزیے بنا سکتا. بولو بھائی بنا سکتا تھا, نہیں بنا سکتا. مگر وہ نہیں کرتے تھے, وہ سب بیکار چیزوں سے بچتے تھے. انہوں نے موت سے پہلے اپنے بھائی جو ابھی بادشاہ ہیں انہیں وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں عام پبلک کو نہ بلایا جائے کہ بھگدڑ مچے گی اور کتنے لوگ مر جائیں گے میری وجہ سے. اگر عام پبلک کو اجازت دیں گے آپ کو پوری سعودیہ دوڑ آئے گا, اور میری وجہ سے میرے جنازے کی وجہ سے لوگ کہیں دھکا مکی میں مر نہ جائے. دوسری بات یہ کہ میری قبر جو ہے ریاض کے عام قبرستان میں رکھی جائے سب مسلمانوں کے بیچ میں, میری قبر پر کوئی ٹومب نہ بنایا جائے, کہ میں اللہ کے یہاں سے جب پیدا ہو کر آیا تھا تو ایک ناچیز بندہ بن کے آیا تھا اور اس کے گھر جا رہا ہوں تو ناچیز ہو کے ہی جانا چاہتا ہوں. اور اسی طرح انہیں دفنا دیا گیا. ایک اتنی بڑی زبردست امپائر کا بادشاہ تھا مگر انہیں بھی قبر میں جانا پڑا. بولو بھائی جانا پڑا نہیں جانا پڑا؟ یہ حال میرا اور آپ کا ہونے والا ہے. عقل مندی انسان کی یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے تیاری کر لے تاکہ موت کے بعد رونا نہ پڑے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری آواز پر بھی اثر ہے اور ابھی تو بہت دوڑنا ہے, ایک دن کا مسئلہ نہیں, اس لیے میں سوا گھنٹے دیر گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہمارے جوانوں کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اور آخر میں ایک اعلان کروں گا کہ ہمیشہ عالموں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چمکائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک اعلان آگے بھی یہاں کیا تھا, یہ معلوم نہیں کیا. ہمارا ایک پیپر نکلتا ہے گجراتی میں ابھی, اس کا نام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیشہ کی جنت میں مزے کرنے والے بن جائے. اللہ میرے آنے کو غور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درو شریف پڑھ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار اور سیاہ کار ہیں, اللہ بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے, بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں, اللہ ہم گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے. رب العالمین جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے اور قبر کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب العالمین ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم کو بیماریوں سے بچا لے, ہاسپٹل سے بچا لے, جیل خانوں سے ہماری حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ اور غفلت کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ ایمان اور اسلام کی ہم سب کو موت عطا فرما. رب العالمین وہ موت عطا فرما جو آپ کے نیک بندوں کو اور بندیوں کو آپ نے عطا فرمائی ہے. الہ العالمین ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں, پرانے ماننے والے ہیں. اللہ اگر آپ نے در سے ٹھکرا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ ہندوستان میں ہمارا اسلام پر چلنا آسان فرما, ہندوستان سے جھگڑے فساد کو ختم فرما, آپس میں دوسری قوموں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لڑائے جھگڑے فتنے فساد گالی گلوچ سے حفاظت فرما، اے اللہ فسادات کو بند فرما دے اور سکون سے اسلامی راہ پر چلنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ان نوجوانوں نے جو آج کے یہ تین پروگرام جمائے، اللہ ان سب جوانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ ان کی دنیا بھی چمکا اور ان کی آخرت بھی چمکا، ان کی ہر جائز دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بخشش فرما، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ اللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی امت کے لیے وقف کر دی تھی، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ پوری امت کی طرف سے عطا فرما، ان کے سیئات کو درگزر فرما کر، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما کر، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور اللہ اس امت کو ان کا نائب بہترین عطا فرما۔ اللہ ایک دن ہماری بھی باری آنی ہے، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ العالمین جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، ریاکاری سے، ظلم سے، حرام اور شک والی روزیوں سے، مارا ماری کرنے سے، کسی کو قتل کرنے سے، اللہ کسی کو زہر دینے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم کسی پر جادو کریں یا ہم پر کوئی جادو کرے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ دانتوں کی صفائی، روزانہ غسل کرنا، کپڑے صاف ستھرے رکھنا، نمازوں میں جانا، ان سب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گندا رہنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کی قوموں کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج ہم نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ کفن پہنا ہوا ہوگا۔ مولا آج ہمیں لوگ ناموں سے یاد کرتے ہیں، کل موت کے بعد لوگ ہمیں میت کہیں گے کہ میت کا جنازہ کب اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ تو قبر کی زندگی کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ایک دن لوگ ہمیں مردار کہیں گے اور بے شک وہ دن آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری ماں بہنوں کو شرم ہو عطا فرما، نے پردے کی توفیق عطا فرما، نے بے پردگی اور بے شرمی اور بے حیائی سے حفاظت فرما۔ پورے مسلم سماج کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسجدیں اور گھروں میں عورتوں کو مسلح آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ ناگہانی اور اچانک کی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو جیل خانوں میں ہیں ان کے چھٹکارے کی کوئی راستے پیدا فرما۔ اللہ جو بیمار ان سب بیماروں کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس میں بھی بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، مولا وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ تو آپ سے کہتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی دلی اور جائز تمنا پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کتنے نوجوان روزی روٹی میں پریشان ہیں، ان کے لیے روزی کے اسباب آسان فرما۔ بلا کر یہ ہزار آدمی بیٹھے تو ان کے 2000 ہاتھ ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے نواسے، پوتے اور ہماری اولادوں کو تو دین پر قائم فرما دے۔ اے اللہ انہیں ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے، ہمیں اپنی خصوصی رحمت و کرم سے ہمیں مالا مال فرما، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہم قبر میں آئے تو مولا ہم بھی ایک دن اکیلے ہو جائیں گے، پھر یہ کیڑے مکوڑے ہمیں کھائیں گے، مگر مولا جس کا ایمان اور اعمال مضبوط ہوگا اسے کچھ ہونے والا نہیں، وہ تو بے شک جنت میں ہوگا۔ اے اللہ جنت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، بار بار علماء کو بلا کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے علماء جتنے بیان کر کے گئے اور ابھی ہونے والے ہیں، ان سب کے بیانات کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل، پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وصفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.